سورة غافر درس نمبر وم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ستذكرون ما اقول لكم زردا چیاد به کریم آغا چ زوایم تاسو تا او فوذو امری الى الله او سپارم خپل کار لرا الله تبارک وتعالى تا ان الله کنن الله تعالی چ دی بصیرم بالعباد دی دن کرے پبندگانو ماندے. رجل مومن بیان او داغ نصیحتنا د فارا د دغه قوم چې وګورا اگر رجل مومن چې هغه راغله دی اغا خلق ته د دې خبره ذکر کوي چې کله دی د موسی علی السلام په باره کې مشوره کوله چې دې قتل کو او فرعون د دم کې ور کوله نو دے رجل مومن وی چې تاسو هغه سو کوج نه چاغه وی رب زما الله دی او ور سره واضح دلیل وسروم دی نو کچر دی دروغجنی نو په دمانه بخپل دروغ په خپل د نتیجه تاسو تخکار شي او کرشتونی نو درشتنوالی نتیجه خواغه خکاریږي او دا رنگ انجام به امخکار شي او بیا دغه رجل مومن وای کنن رزی تاسو دنیا په دې چرچو باندې او د دنیا په دې رونق باندې دوکه کیږي نو کده الله تبارک وتعالى عذاب در باندې راشي آیا په دې دنیا باندې چې تاسو څومره باور او اعتماد او یقین دی په دې مال او دولت باندې دا به تاسو بچ کی او زه تاسو ته نیغه لار خکیمه اغه نیغلار اختیار کوي او دارنګي د قوم ته وي چې تاسو ته پته نشته چې دې نمخ کې وګوره څومره خلکو چې خلاف کړو الله تبارک وتعالى په تبایا راوسته دي پاغي کې ورته قوم د نو قوم د عادیانو قوم د سبودیانو یو ته ذکر کو او صبح یې اغر وز حال د اغر وزې چې تاسو به ناکام د تختیدو کوشش کوي خودغه تختې دل به اس په کار ناراض ځکه چې د الله نه څوک پټې دي نشي او نه څوک تختې دي شي او بیا ورته دې خبرې ذکر وکړو چې تاسو تپخوا یوسف علی السلام چې کله راغلی دنیا ته او الله پیغمبر را لېګلو او بیا د دنیا له لړ نه په وخت خلکو داغه قدر او قیمت چې کوم خلکو انکار کوي غینو پیجندل چې چا انکار کوي چې ایمان راوړي خو غي پیجنې چې چا انکار کوي غي نو پیجندلې بیا وی یرا الله بسو پیغمبر راولیږي او کنا نو اوس موسی علی السلام الله را لېګلې ورته وی چې داغه قدر او قیمت او پیجنې نو د دې وجنه ا رجل مؤمن لګیا دی وګوره د قوم د پاره د خیر خواهی خبرې کوي او دارنګي ورته د دې خبرې ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى د پاره څوک ایمان راوړي نو هغه د اخرت خیال ساتي او اسنا چې د اخرت په خلاف باندې د دنیا په دې سو ورځو زندګۍ باندې او د دنیا په دې معمولي سکه باندې په دوکه کې پریوزي او اصلي مقصد د نه ایر شي نو اصلي مقصد وپیژنې او بیا ورته وای وکوما زه خو تاسو خیر خواهی ته راغواړم او تاسو ما آغا عذاب د اور ته راغواړی دا څنګه کیدیږي بیا ورته وای تاسو مانا د شرک په الله تعالی باندې د شرک کولو لپاره مال دعوت راکوي او زه تاسو له دعوت در کوم چې تاسو د الله تبارک وتعالى چې عزیز دی هغه غفار دی هغه او پیجنې او دارنګي دغه رجل مؤمن ورته وس دا خبره کوي چې ما خو تاسو ته نصیحتونه وکړو خو چې کله د دې زیاتی او د دې سزا تاسو وسکئ نو زما نصیحتونه به درته بیا ډیر په یاد راشي چې د الله یو بنده مونږ د دې د انجام نه خبر کړیو خو مونږ مننه نو زکه وای پس تذکرون ما اقول لكم زرد چې یاد بکیا غا چې وای مزه تاسو ته هغه څه شی دی چې تاسو ته هم دا وګوره نصیحتونه ورته وکړو ما چې دا کم نصیحتونه تاسو ته وکړو نو دا به بیا یادوي چې یو بنده و یاره مونږ ته د دې د انجام نه مونږ خبر کړیو خو مونږ د هغه خبره نه منله خو سره د بیان نه زما خبره تاسو نه منئ نو زما کار څه دی وافوض امري الى الله چې نه منئ نو زه څه وکړم زه خپل کار سپارم الله ته الله تعالی کوم یو مبلغ د حق د حق ملګرتیا کوونکی کار سی چې خلکو ته د الله تبارک و تعالی حق بیان ورسوي اوس اخوا منل او نه منل هغه وی دا زما په قدرت کې نه دی ما خو بیان وکړو او ستاسو د طرف نه انکار دی نو دا ځا الله تبارک و تعالی ته سپارم دا خبره ځکه ان الله بصیر بالعباد الله لیدونکی دی الله کتونکی دی په خپلو بندګانو باندې د حساب کتاب معامله به څوک کوي الله تعالی به کوي زما باندې چې کوم ذمہ داری وا چې ما کوم حق پیژندل او ما تاسو ته د خیر غوایې هغه خبرې وکړې او تاسو یې نه منئ ما خپل حق ادا کړ اخوا معامله ما الله تعالی کړه ځکه هغه زما د حالت نه خبر دی چې زما څومره پور ستاسو د خیر غوایې سوچ او فکر دی هغه ته خبر دی او ستاسو نه خبر دی چې سره د دې نه چې نه غلار او صحیح لار او د حق ملګرتیا د موسی علی السلام ملګرتیا دا غي د پاره زتا استوامه تاسو نه منئ تاسو باندې مو الله لیدونکی دی الله تبارک وتعالى بصیر بالعباد فوقاه الله السيئات نو بچک الله دلرا د بدینا ما مکرو آغا چې دی کړي وا آغا چې دی کوم تدبیر جوړ کړي وو وحاک به آل فرعون سوء العذاب او نازل شو په آل د فرعون باندې هغه بد عذاب نتیجه دا شوه چې الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام او دا هغه ملګری او رجل مؤمن د فرعون د منصبونه د فرعونیانو د منصبونه د فرعونیانو د تدبیرونه نه الله تبارک وتعالى دی بچ کړو د چلونو نه داغي الله تبارک وتعالى دی بچ کړو او الله تبارک وتعالى چې کوم اغي د حق په خلاف باندې کوم تدبیرونه جوړول او د دې د کمزور کولو او د دې د ختمولو الله تبارک وتعالى وای اغه تدبیرونه کې مې دی په خپل فرعون او فرعونیان او د فرعون تابعدار اغه یې میرا گیر کړو اغه عذاب او اغه نقصان اغه پاغي باندې الله تبارک وتعالى پاغي کې را گیر کړو او دا غي بیان کوي چې د دنیا تبعی پیراله او د دنیا د تبعی سره د اخرت عذاب او ورای کی اسد نو عذاب بیانای النار یعرضون علیها اور پیشگی پدی باندے غدو و عشیا سار او مخام سار او بیگا و یوم تقوم الساعة فاغر وز چ قائم بش قیامت چو بدری کی گڑائی د قیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب نو ویلی شی ورته چ داخل داخل شي داخل کړی فرعون آل د فرعون سخت عذاب تا دا د دنیا سزا دا چې د حق په خلاف باندې الله تبارک وتعالى په دنیا کې په عذاب مسلط کو چې په دریاب کې غرق کړو او دویم دا چې د آخرت عذاب دا چې کله د دنیا نه رخصت شو اوس په سار او ماخام تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالى غور ورته مخامخ کوي چې دا ستاسو ځای دی چې دیته بدن نه کیږي پرواز د قیامت باندې او ورته ښکار کیږي او دا رنگ په حدیث کې عمر رضی عن نافع عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال اذا احدكم ان احدكم اذا مات يقينا يوسري استاس نمرشي عرض عليه مقعده بالغدات والعشي پیش کیږي پدمانیا غزای ا ماخام او سحر چکم زيت بدید نکیږي ا فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل اليه يوم القيامه ورتوي لکیږي چې دا ستا غزای دی او دی حدیث کی دارازی فان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار کچری دی د جنت یانو نه نو جنتی د جنت یانو والو نه دی او کدی د دوزخ یانو نه نو د دوزخ یانو وال د دوزخ یانو والو نه دی د نور وال نه دی فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله نو د تویل شي په دغه وخت کې او ورته ویل کیږي په دغه برزخی ژوند کې چې دا ستا غزای دی چې تا ته خولی کیږي يبعثك الله چې روچت کی تعالی را الله تبارک وتعالى پرواز د قیامت باندې الیه یوم القيامه پدې دې ته پرواز د قیامت باندې نو دا هغه اور چې په پیرونیانو باندې الله سحر او ماخامې پیش کوي او د قیامت پرز به الله تبارک وتعالى وې سخت عذاب ته دن نشي وإذ يتحاجون في النار او کلا چې دی با دیو بل سره خبرې تیرې کوي جګړې بکې پور کې فيقول الضعفاء للذين استكبروا نو وای کمزورې او وای تابعدار هغه کسانو ته چې غي او زور ور اغي او چې داغي تابعداري کوله ان كنا لكم تبعا منغ استاذ تابعدار فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار نو آیا ییتا سول رکون کی زمنگ نسی صدور کله چی اور ته دنه نشی ذکر الله تبارک وتعالی د دیو کو چی دا خو برزخی ژوند دی چې سار او ماخام په اور پیش کیږي او کله چی غور ته دنه نشی نو بیا داغي دن حالت پور کیو ذکر کای چې کله یو بل ته مخامخ شي نو هغه تابعدار برای شي چې تا مونږ ته بی ایمانه چې زما لار زتا استنه خیم مگر نه غلار فرعون تا مونږ ته وی هغه نه غلار څه شو مونږ خو د جهنم ته رادن نه کړو دغه رنګې هغه انسان چې هغه خلکو ته غلطه رهنمایي په دنیا کې کړی کاغه مولا دی کاغه پیر دی کاغه ارسوک دی خو چې هغه غلطه لار خلکو ته خولی او صحیح لارې نه خولی او داغه غلط یقینې د وجنه په دنیا کې ولا مرګ راغی او هغه استاد لا هغه پیر لا عالم چې ځان ته علم وي هغه هم په دغه حالت کې مرګ راغی که توبه وباسلی الله تبارک وتعالى توبه قبلې اگر که د مرګ نه 15 منټه مخکې ولینی یو منټ مخکې ولینی خو چې غرغرې تا ثانی را رسیدلی الله تبارک وتعالى توبه قبلې نو د دې وجنه یو بل سره په دې مشتو غریوانی او دا جګړې زای په زای لکه څنګه چې سوره بقره کې 166 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى د دې دغه خبرې ذکر کوي استبر الذين تبعوا من الذين اتبعوا کلا چې به زار بشیا کسان چې تابعداری شو دا کسانو نه چې تابعداری کړی و ور او العذاب او بویني دي عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او پری بکری شي دي تر منځ خپل ولای نو سبوي وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما تبرؤوا منا وي کچری منګه واپس شو نو منګ به ایمان استاسو نه بیزار شو لکا چې اوس په دی جهنم کې منګ تاسو نه بیزار وي ال تو بیا ورته ایمان وای چې ایمان منګ به تاسو نه بیزار شو زبستا چری خبر او نه منم او کزه دې زنه واپس شم الله پاک وای دا افسوزونه دي کوي دی وسو زای خو دنیا او چې تا د قران او د سنت تعلیمات منلې وي زای خو دنیا او چې د پیغمبرانو په تعلیماتو دی عمل کړي اوس دل تسکا چغه وای اوس چغه او سوره او پر یادونه هیڅ په کار ناراضي کزا الک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم خی الله عملونه دی افسوس پر ایمان چې په خپل با افسوس افسوس ناری وای او دا جګړه زی پا زی قرآن کی سورت الاحزاب کی اما ہاں ستا ساٹ نمبر آیات کی اس لگ مخ کے سواد سورہ سواد چمنگا ہوئے یو کمش پیتم نمبر آیات کی مومن 47 نمبر آیات کی سورہ سبا 31 نمبر آیات کی سورہ قصص 64 نمبر آیات کی سورہ صافات 28 نمبر آیات کی سورہ ابراہیم 21 نمبر آیات کی پدے ٹولو کی دا جگڑی دی دیو بل سرا دا جہنم پدن نبا دا خبر دیو بل سرا کئی خو التا بیا پیدا خو نشی ورکولے کت چا تابیداری شوی دا غب ہم پور کدے او چا چا تابیداری پا غلط طریقہ کڑے دا غب ہم پور کدے نو یو بل تبوئی اگا مشرانو تبوئی چی تاسو منگ نسیسد اور لرکولی شی سیسد عذاب لرکولی شی نغیب سوئی قال اللذین استکبرو نو بوئی آ کسان چی غی و زور اور چی زانی غٹ گرنلی ہو چی رازی ما پسی زتا ستا سملار خیم انا کلن فیا منگا ٹول پدی جہنم کیو ان اللہ اکنن اللہ تعالی چی دے قد حکم بین العباد تاکیق پیسلائی کڑی دا پا منزد بندگانو کے کتاسو ارسو مرا منگا ملامتا کوئی اس نستاسو ملامت یا تاسو لس پیدا زمنگ دو وجی نتاسو تا بسا سپکاوی پا عذاب کی میلوشی او ندا چی منگا کم روانے کڑیو او منگا کم غلط کار کڑیو اس دا اللہ پیسل پا غی شوی دا اللہ پا پیسل کی اس سکی گی اس ایس نکی گی وقال الذين في النار وبويا کسان چی پور کیوی لخزنت جهنم د پار د خزانچیانو د جهنم ودو ربكم بلنا دوا کوي د رب ستاسونا يخفف عنا يوما من العذاب چسپک کی زمنگنا یورز د عذاب کله چی دی دیوبل سرا پوشی کیرا نخو تابدار او نه چې د چا تابیداری شوی ده څه فایده کوي هسې سله جلی وو راځئ چې دی یاره د جهنم دی ملائکې چې کوم خزانچیانې هغې له به مخامخ شي ورته به خبره کوي چې یاره تاسو زموږ نه څه عذاب سپکولی شئ نو هغې به ورته څه ووایي هغه فرشتې به ورته وایي قالو نو به وایي اولم تکو تأتیکم آیا نو راغلی تاسو ته رسولکم بالبینات پیغمبران ستاسو استازی ستاسو واضح دلائل سرا قالو نو بوئی دا جہنمیان بلا بشکر اغلیو قالو نو بوئی دا خزانچیان دا جہنم فدو دعاو غاڑی پخپل دا غینا را مدد کی کناغی وما دعاو الكافرین الا فی دولال او نبوی بلن دا کافرانو مگر پو رکی دوکی اس ہو گورا ورتا پرشتے بورتا ہوئی چھتا اس تو پیغمبران نور آگلی ندی بوئی چھر آگلی نوی بچی آپ پیغمبران تاوازو کہ دا منگ خو صرف دا عذاب دا پا رہی ہو منگ سر دا عذاب نا علاوہ نور سے اختیارات نیشتے منگ لا اللہ اختیارات را کری دی چھتا سو پدی زیبانی ذمہ دار یئی حکم خلق چھ دیتا دن نشی تا سو دی پا دیمان اللہ مقرر کری یئی چھ دیتا با ہمیشہ دا پارا پا عذاب کی دن نگیری اس کتا زمنگ نہ سغواڑی سپکاوی دا عذاب نو سپکاوی منگ سر اختیار نشتے او تاسو نہ تپوس کو تاسو تا پیغمبران نور آغلی استازی نور آغلی چا تاسو تا دا دیرز دا انجام بیان کرے ہو ناغی بوئی چرا غلی ہو نوی بچی چرا غلی ہو نو پکاری چی غین او غواڑی کنا نو چونکہ دا پیغمبران خطابی داری نو کرے پیغمبر دا آغا چا دا پارا چی اللہ تبارک و تعالی دا شرک دا وجنا جہنم تا غرزولی دا آغا دا پارا شپارس کولی شی لارا آغا بلنا چا کم دے دا کافرانو پروکاوی کی دا انا لننصر اگر سمر صفا بیان قرآن کریم کئی و افسوس چی خلقو بیان کرے وی او ریدلی وی او بیان کون کو حق ادا کرے وی او ریدن کو دا حق ادا کرے وی چیزانی پی پوا کرے نو قرآن سمر صفا بیان کئی نو دی براشی او وی بیر دا مسئلہ یو اند خلکو دا پارا بے خاص او گرزی او دا بدنامو لو کوشش بکی چی دا دی دا زان دا مسئلہ جوڑا کرے دا دا قرآن زڑے دے دا قرآن مغز دے چی دا اللہ تبارک و تعالی سر چاہم شرکو کو چره بده جهنم د اور نه راو نزی او شرک دانه دی چې په خوا به وی ها هندو ته هندو زکوي چې دوه خدایان مني او کومنګ مسلمانان بشمیره منونو خیر دی منګ ته اجازهت دی الله پاک دا الله صفات یو صفات چاله ورکول دا سبب د شرک دی او دا شرک دی او کچری توبه ونه باسی دي شنو انسان په دې باندې چریوم د جهنم د اور نه بچ کېدې نشي او جنت والا جوړې دي نشي نو قران څومره خپل بیان کوي چې بیا د دې دا دوا چې دا او د دې دا بلنه دا پرو کېدو کې دا ان لننصر رسولنا منګه امداد کوو د خپل پیغمبرانو والذین امنوا فی الحیاه الدنیا دا کسانو چې ایمان راوړل په ژوند د دنیا کې و یوم یقوم الاشهاد او پاغ روزمانی چې وبدریږي گواهان الله تبارک وتعالى وی زه امداد کوم لکه څنګه سوره آل عمران کې مونږ ویلو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو به اوچتی خو کچری ایمان درکې ایمان والا به همیشه د پاره اوچتی خو چې ایمان پکې اگر کده تعداد په لحاظ سره او دو طاقت په لحاظ سره لګي خو دی به اوچتی خو شرط ول څه ذکر کړي چې ایمان درکې دا الله تبارک وتعالى وحدانیت معنی او ور سره دا الله تبارک وتعالى د فاره چې کوم مقصد د فاره انسان دنیا ته راغلی وي چې هغه مقصد په جندل چې زما په دنیا کې د الله تبارک وتعالى تابعداري په کومه طریقه زمانه الله غواړي ته په هغه طریقه معنی او که ان شاء الله د مسلمانانو نه بسو کوچت نی نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى امداد کوي د خپل پیغمبرانو او د مؤمنانو په ژوند د دنیا کې د دې وجنه دلته مفسرین علما کرام قرطبي رحمت الله علیه مان کوي وانتم انا لننصر رسلنا ونصرهم باعلاء الحجج و امداد د مؤمنانو د مسلمانانو داده چې الله تبارک وتعالى دې لکم دلیل ورکړي دی دا دلیل چې کم دی د دې خبرې ثبوت دی چې مؤمن مسلمان څوک کمزوري کولی نشي په اعتبار د دلیل سره او دارنګي وقيل بالانتقام من اعدائهم او دا چې الله تبارک وتعالى د دې بدلا د دشمنانو د دین اخلي اگر کو سو خپسي خو الله تبارک وتعالى غو بدلا د دشمنانو نه اخلي کله چې غي انکار کوي او دې د الله تبارک وتعالى په دین او په خپل ایمان باندې او په اسلام باندې مضبوط ولاړی الله تبارک وتعالى د دې امداد کوي په ژوند د دنیا کې هم او په هغه ورځ باندې چې وبدریږي گواهان په هغه ورځ چې د قیامت ورځ ته اشاره ده چې په هغه کې به بیا گواهی کیږي په هغه ورځ الله تبارک وتعالى هم د مؤمنانو او د مسلمانانو امداد کوي او الله تبارک وتعالى د عذاب نه او د تکلیف نه په هغه ورځ باندې هم بیا بچ ساتي پس تذکرون ما اقول لكم زردی چې یاد بکړی تاسو هغه چې زوایم تاسو ته او فوض امری الی الله او سپارم خپل کار لره الله تعالی ته ان الله یقینا الله تعالی چې بصیر بالعباد لدونکو د بندګانو فوقاه الله سیئات ما مکروا نو بچ کړ الله تعالی دلره د بدای اغه نه چې دی کړی وا چې دی کوم منسوبی جوړ کړی وی تدبیرونه وحاک به آل فرعون سوء العذاب او نازل شو په آل د فرعون باندې بد عذاب النار يعرضون عليها اور پیشکی په دی باندې غدو او عشیا په وخت سحر او ماخام کې ويوم تقوم الساعه په هغه ورځ چې وبدري قیامت یعنی قائم بشي قیامت ادخلوا آل فرعون شد العذاب داخل شي فرعون آل فرعون سخت عذاب تا وإذ يتحاجون في النار وكلتي بدي جگڑی کئی پور کی فيقول الضعفاء للذين استكبروا نوبوي اغتابدار د پار دا کسانو چغو زور ور وبوی کمزوری ضعفاء کمزوری یعنی تابدار للذين استكبروا آ کسانو ته تکبر کړو یعنی زانه ضرور غټ غنلیو انا كنا لكم تبعا منګه ستاسو تابدارو فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار نو آیا یی تاسو لري کوم کی زمون نصیصه ده اور قال الذين استكبروا نوبوي اغكسان چې غي حضور ور ان كل فيها من ټول په دې جهنم کې وو ان الله قد حكم بين العباد او تاکي یقینا الله تعالی فیصله کړی دا په منځ د بندګانو کې. وقال الذين في النار وبوي اغكسان چې په اور کې وي لخزنه جهنم د پاره د خزانچیانو د جهنم ادو ربكم روغړی رب ستاسو دوا او کید رب ستاسو نه یخفف عنا یوما من العذاب چې سپک زمنګ نه ا یورز دی د عذاب. قالو نو بوی دی اولم تکو تاتیکم آیا نور اغلی تاسو ته رسولکم بالبینات پیغمبران ستاسو په واضح دلایل سره. قالو بلا نو بوی دی بشکر اغلیو. قالو نو بوی دا خزانچیان د جهنم فدو دعا غواړی دا غینه و ما دعاء الكافرين الا في ضلال نو نبوی دعا د کافرانو مگر پروکیدو کې انا لننصر رسولنا منګه امداد کو د پیغمبرانو خپلو. والذین امنوا فی الحیاۃ الدنیا کسان چې ایمان راوړي په ژوند دنیا کې هغه کسان چې مؤمنان دي نو د دې امداد کو په ژوند دنیا کې د پیغمبرانو هم کو په ژوند دنیا کې. ويوم يقوم الاشهاد او باغ رزماني چوبو دريغي گواهي يعني مراد تينا رز رز د قیامت.